Do wygrania 13 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Marian, ty zobacz, jakie fajne promocje są w Media Expert na przycenach na święta. No, super Barbara, super. O, patrz, a do tego raty 0% i do pół roku nie płacisz. I nawet 3 raty gratis dają. Aha. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich w Radio Czwartek, 9 grudnia minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Prawie 27,5 tysiąca nowych przypadków COVID-19, zmarły 562 osoby. Posłowie wracają do prac nad funduszem kompensacyjnym szczepień ochronnych. W wywiadzie dla La Repubblica premier mówi, że Władimir Putin chce podzielić Europę. A jesteśmy na szczycie czwartej fali pandemii, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zastrzega jednak, że obecna sytuacja może się utrzymać nawet kilkanaście dni. Ostatniej doby było 27 458 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 562 osoby. Waldemar Kraska powiedział w radiowej jedynce, że czwarta fala wyhamowuje. Mamy już z wielu województw sygnały, że ta ilość nowych przypadków zdecydowanie spada. Takimi województwami jest województwo lubelskie, podlaskie, mazowieckie, podkarpackie. Także współczynnik R, czyli ten współczynnik reprodukcji wirusa, on jest jakby wyprzedzający do tej sytuacji, która jest w tej chwili dla całego kraju, już zbliża się do jedności, to jest 1,03. W tych województwach, o których powiedziałem, już ten współczynnik spadł poniżej jedności. Z powodu przypadków zachorowań na COVID-19 w prawie 150 szkołach Podkarpacia część oddziałów ma zajęcia w formie zdalnej. W dwóch szkołach podstawowych i trzech średnich nauczaniem zdalnym są objęci wszyscy uczniowie. Niektórzy uczniowie unikają udziału w lekcjach, skarżąc się na problemy techniczne, mówi Andrzej Skrzycki z Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli. Jeśli nauczyciel siedzi po jednej stronie komputera, uczeń po drugiej, możemy się tylko domyślać, co jest nie tak, bo uczeń, który może mieć z tym problem, może ten problem wykorzystać na swoją stronę. On o tym problemie może powiedzieć po fakcie. Nie uczestniczyłem w zajęciach, bo nie miałem dostępu do internetu, bo zawiesił mi się komputer, bo coś. Nauczyciel nie ma możliwości weryfikacji tego, bo nie siedzi u ucznia w domu. Może mu wierzyć, albo mu nie wierzyć. Od 20 grudnia szkoły w całym kraju przejdą na nauczanie zdalne. Uczniowie wrócą do klas 10 stycznia. Rozpoczyna się właśnie ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie będą kontynuowali pracę nad funduszem kompensacyjnym szczepień ochronnych. Zajmą się też projektami ustaw z tarczy inflacyjnej. Głosowania po południu. Projekt dotyczący funduszu kompensacyjnego umożliwia zaszczepionym m.in. przeciwko COVID-19 uzyskanie świadczenia pieniężnego w związku z zaistniałymi niepożądanymi odczynami bez konieczności odwoływania się do postępowania przed sądami. Odbędzie się też drugie czytanie rządowego projektu ustawy o dodatku osłonowym. Jest on częścią rządowej tarczy antyinflacyjnej. Projekt wprowadza rozwiązania mające na celu wsparcie najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Posłowie zajmą się też innym projektem, który jest częścią tarczy antyinflacyjnej, nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym oraz od sprzedaży detalicznej. Wprowadza on zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej sprzedawanej gospodarstwom domowym od 1 stycznia do 31 maja 2022 roku. Przewiduje też obniżenie stawek akcyzy na paliwa w okresie od 20 grudnia tego roku do końca maja przyszłego. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki we Włoszech. W Rzymie będzie rozmawiał z szefem włoskiego rządu Mario Draghi tematem zagrożenia ze strony Białorusi i Rosji. W wywiadzie dla dziennika La Repubblica szef polskiego rządu przestrzega przed działaniami Władimira Putina, który jego zdaniem chce podzielić Europę, by odbudować imperialną potęgę Rosji. Premier zaapelował we włoskiej gazecie o wstrzymanie uruchomienia gazociągu Nord Stream 2. Włochy to 10. państwo na europejskiej trasie premiera. Podczas rozmów z przywódcami krajów Unii Europejskiej i NATO Mateusz Morawiecki zwraca uwagę na szerszy kontekst kryzysu granicznego. Warszawa podkreśla, że Białoruś, a także Rosja chcą zdestabilizować cały region wschodniej flanki NATO. Jest szansa na to, że reżim się cofnie. Ale co jest w głowie reżimu Łukaszenki i jego mocodawcy, sponsora z Kremla? Tego oczywiście nie wiemy. Tak mówił premier Mateusz Morawiecki kilka dni temu na

Trójka przed południem. Trójce przed południem. Witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydaje Alicja Mucha, a realizuje Zofia Kruszewska. Drodzy Państwo, jest piękny czwartek tak naprawdę. Coraz bliżej do zimy, a to znaczy, że coraz bliżej do wiosny na swój sposób. Jeśli ktoś z Państwa ma dzisiaj urodziny, to wszystkiego dobrego. A jeśli nie ma, to też wszystkiego dobrego, bo w końcu jest więcej dni, kiedy nie mamy urodzin. Też trzeba je doceniać. Od dzisiaj trwa 9. odsłona Festiwalu Literackiego Endemity. Endemity, proszę Państwa, to jest pojęcie wywodzące się z nauk przyrodniczych i oznacza gatunki unikatowe, występujące tylko i wyłącznie na konkretnym, niewielkim obszarze. I Festiwal Endemity dedykowany jest literaturze Europy Środkowo-Wschodniej. Nie jest wydarzeniem w ogóle interdyscyplinarnym, bo oprócz spotkań z pisarzami podejmuje zagadnienia związane z literaturą za pośrednictwem spektakli teatralnych, wernisaży fotografii, warsztatów i przeróżnych akcji w przestrzeni publicznej. Naszym gościem w tej godzinie będzie dyrektorka tegoż festiwalu, pani Maria Czarnecka, a festiwal w tym roku dotyczy tematu choroby, proszę Państwa. Czeka nas oczywiście bardzo dobre śniadanie. Rafał Zar, Piotr Firan, Bed and Breakfast, trójkowy felieton kulturalny Mateusza Mateszkowicza. I znów, drodzy Państwo, naprawdę miło wiedzieć, że jesteście. Nowy dzień, znów głuche ślady. Mijam tłum, nie widząc twarzy, tylko sterty gazet, reklamy marzeń. Sam od kilku stacji milczę. Wpuszczam wiatr, zagłuszam ciszę. Ten sam wciąż bilet mam, jak posąg ze szkła, roztrzaskany w walce. Upadam bez szans, wariuję i tańczę, jak posąg ze szkła w ostatniej walce. Upadam bez szans, jak posąg ze szkła, jak posąg ze szkła. Nowy dzień, dziś milkną ślady. Mijam tłum, nie widząc twarzy, tylko sterty gazet, reklamy marzeń. Wracam między dniem i świtem. Choćbym chciał, ta noc nie zniknie. Odpuszczam, milknę. Ta noc nie zniknie, bo ja biegnę wam oku, myśląc, że znam drogę, choć długą mi słony smak. Na koniec cel mój widzę, cel mój widzę. Odkrywam karty powoli sam, wierząc, że mogę przychytrzyć czas. Na koniec szum mnie milknie, jak posąg ze szkła, roztrzaskany w walce. Upadam bez szans, wariuję i tańczę, jak posąg ze szkła w ostatniej walce. Upadam bez szans, jak posąg ze szkła, jak posąg ze szkła, roztrzaskany w walce. Upadam bez szans, wariuję i tańczę, jak posąg ze szkła w ostatniej walce. Upadam bez szans, jak posąg ze szkła, jak posąg ze szkła.

us upon a different light. We rub our backs into the sky. But now we call against the tide. Those distant days are flashing by. Let us hold each other. Lonely water, lonely water. Won't you let us wander? Let us hold each other. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so high. Stop for a minute and be by your side. Hold back the river. Trójce przed południem. Naszym gościem jest pani Maria Czarnecka, dyrektorka Festiwalu Literackiego Endemity. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry dla wszystkich słuchaczy i słuchaczek. Endemity, pozwolę sobie przytoczyć, to pojęcie wywodzące się z nauk przyrodniczych, gatunki unikatowe występujące tylko i wyłącznie na konkretnym niewielkim obszarze. To ma znaczenie, dlaczego państwo wybraliście ten tytuł na ten festiwal, którego odsłona to już jest 9. odsłona, więc doświadczenie macie państwo spore w zgłębianiu tego tematu endemitów w literaturze i w kulturze. I jakie wnioski po tym kilkuletnim doświadczeniu w związku z tym, czy są to te endemity, czy nie? Może dopowiem tylko jedno zdanie, a konkretnie, że festiwal od początku był inspirowany literaturą twórców i twórczyń Europy Środkowo-Wschodniej, w związku z czym skąd ta nazwa endemity, bo zastanawialiśmy się, czy ta twórczość tego rejonu jest wyjątkowa. I po 9 latach, a w zasadzie 10, bo pierwszą edycję rozpoczęliśmy w 2012 roku, mogę stwierdzić, że tak, że jest wyjątkowa. Aczkolwiek cały czas się uczymy, spotykamy się z pisarzami i pisarkami nie tylko z Polski, ale z różnych krajów. Gościliśmy twórców, twórczynie z 9 krajów do tej pory. Zatem myślę, że temat jest rozwojowy. Na czym polega pani zdaniem ta wyjątkowość, tak patrząc na to globalnie w porównaniu do po prostu literatury innych regionów Europy? Przede wszystkim na tym, że literatura to jest jednak dosyć znaczący element kultury i sztuki i osoby, które ją tworzą, są w tej kulturze, sztuce, w sprawach społecznych, politycznych i historycznych zanurzone. to doświadczenie bycia częścią dosyć specyficznego kawałka Europy bardzo mocno się przebija przez tę twórczość. Tak samo jak, nie wiem, dla przykładu mogę powiedzieć, że Ameryka Południowa ma swoją specyficzną literaturę. Wszyscy na pewno kojarzymy Marqueza, Mario Vargas Llosa czy Borgesa. Zatem możemy powiedzieć, że ich literatura, jakby specyfika tej literatury wynika z ich doświadczeń, a śmiem tutaj twierdzić, że literatura polska, czeska, litewska, ukraińska również jest nacechowana specyfiką naszych rejonów. Temat przewodni tej odsłony to choroba. To bardzo teraz taki temat, który powoduje, mi się wydaje, takie drżenie, ale też ciekawość ludzką. Przez większość chyba życia nikt tyle o chorobach nie mówił, jak teraz wszyscy o tym mówimy. Temat, który chyba zalicza się w kulturze do tematów tabu, ale teraz jest rozkładane na czynniki pierwsze w wielu poziomach, na wielu poziomach, bo przecież to nie tylko chodzi o chorobę fizyczną, czy też związaną ze stanami emocjonalnymi, ale chodzi w ogóle o chyba same takie zjawisko czegoś, co odchodzi od jakiejś normy i poczucia, nie wiem, szczęśliwości, czy takiego zdrowia wewnętrznego. Zgadza się. Ja uważam, że choroby nie są tematem łatwym i przyjemnym, ale też nie są tematem, którym dzielimy się na co dzień, jeśli chodzi o dosyć szerokie spektrum. Natomiast od kiedy jesteśmy w pandemii, jest to dobry moment, żeby troszeczkę przeanalizować, co na ten temat pisze literatura, bo literatura zajmuje się chorobą już od bardzo dawna. Choćby wspomnieć Tomasza Manna i jego Czarodziejską Górę. Natomiast my nie mieliśmy takiej tendencji, żeby gdzieś to eksponować, eksploatować w sferze publicznej. A ponieważ endemicy co roku starają się wybrać taki temat, który jest dla nas ważny, który jest ważny nie tylko dla nas jako osób organizujących czy współtworzących festiwal, ale też ważny dla naszej publiczności, ważny dla naszego społeczeństwa, no to jakby samoistnie w tym momencie choroba pojawiła się na pierwszym planie i wymiotła wszelkie inne pomysły. Chcemy zapytać pisarzy, pisarki, co sądzą o tym, co się dzieje, jak dla nich ten temat, który opisują w swojej twórczości, jest ważny, skąd się wziął i w jaki sposób będą go dalej ewentualnie eksplorować. To do tego wrócimy za chwilkę. We step together in the river. We traded fever, one turmoil. Last time I saw you was in the middle. I wonder if you hit the soil. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now? My solidera, who took you from the nest? Where are you now, my compañera? Unbeaten breaks from town to town. Where are you now, my solidera? I'm at my final down. Muzzle came my surrender. I had to tear it off my mind. Then hypothermia took over. Suddenly I went blind. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my sonidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? I'm beating bricks from down to down. Where are you now, my solidera? I'm at my final down. My final down. I without desire. Would you like window or aisle? Only sky you ever seen. Warrior that's more fragile. Jet lag, hangover, malnutrition. You can't fly in this condition. And if no one intervene, out of the window is my mission. Who are you now, my compañera? Your baby blood stuck in my chest. Who are you now, my sonera? Who took you from the nest? Who are you now, my compañera? I'm beating bricks from town to town. Who are you now, my sonera? I'm at my final town. Dzisiaj, drodzy Państwo, rozpoczął się Festiwal Literacki Endemity. To już jest 9. jego edycja. Ta edycja dotyczy tematu choroby. Naszym gościem w tej godzinie jest dyrektorka tegoż festiwalu, pani Maria Czarnecka. Dzień dobry ponownie. Witam ponownie. Wspomniała pani o książce Tomasza Manna Czarodziejska Góra i o tym, że tam już pojawiały się te, no właściwie cała ta książka dotyczy przecież jednak gdzieś choroby gruźlicy, ale tak naprawdę gdzieś w literaturze temat choroby jest gdzieś przyczynkiem do tego, żeby przekształcać całe to zjawisko na gdzieś tam na poziomy takie poetyckie, przeżyć filozoficznych, a to, co, czego doświadczamy współcześnie, sprawiło, takie mam wrażenie, przynajmniej w świecie teatru, ale nie tylko, literatury gdzieś tam eksplorowanej poprzez przeróżne dziedziny sztuki, że jest bardziej dosłowne. Jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o tą edycję festiwalu i podejścia pisarzy, twórców, których Państwo zaprosiliście do tego zjawiska? Na pewno będziemy eksplorować chorobę w takim kontekście dosłownym, czyli mamy zaproszonych gościni, którzy piszą na temat choroby fizycznej, choroby psychicznej. Są to choroby, które nam towarzyszą, takie jak Alzheimer, jak schizofrenia na przykład, ale też ta choroba w fizycznym zakresie jest tylko i wyłącznie jakimś przyczynkiem do bardziej pogłębionego tematu, takiego jak relacje rodzinne, na to jak choroba wpływa na relacje rodzinne, jak musimy przekształcić wcześniej przyzwyczajenia, bym powiedziała, które mamy, sposób życia. To, jak choroba sprawia, że my sami się zmieniamy, jeśli my chorujemy. To się dzieje z naszym podejściem społecznym, z naszym umysłem, z naszą osobowością. Ale też oczywiście, tak jak pani wspomniała, choroba, która według polskiego języka jest rozumiana nie tylko jako stan chorobowy dotyczący fizyczności czy psychiki, ale też jako coś, co nie działa tak, jak powinno w systemie społecznym, w przestrzeni publicznej. Zatem też będziemy mieć na pewno bardzo taki ciekawy wątek dotyczący naszej przeszłości, która nie do końca była zdrowa, a to, co się wtedy działo, wpłynęło na to, jak funkcjonujemy jako polskie społeczeństwo teraz. To jakie wydarzenia czekają nas dzisiaj? Które z nich pani by rekomendowała? No ja wiem, że to jest najtrudniejsze pytanie wybrać teraz spośród wszystkich, które są, podejrzewam, równoważnie ciekawe, ale dla osób, które na przykład nie brały jeszcze udziału w tym festiwalu, które na przykład na hasło choroba mają dreszcz i myślą sobie nie, to które mogłyby zachęcić do tego, żeby spojrzeć na to zjawisko bardziej, może twórczo, bardziej jako po prostu element naszej kultury? Dzisiaj zaczynamy, tak jak pani wspomniała, pierwszy dzień festiwalu będzie się odbywał w Gnieźnie, ponieważ festiwal Endemity od 2 lat, jeśli nie od 3, w tej chwili nie pamiętam, ale raczej od 2, rozpostarł się trochę poza Poznań na województwo wielkopolskie, w związku z czym współpracujemy z innymi, troszkę mniejszymi ośrodkami miejskimi. Zatem dzisiaj zaczynamy w Gnieźnie i pierwszą myślą, która mi przychodzi do głowy a propos tego, jeśli ktoś chciałby przełamać ewentualnie swoje jakieś takie, bym powiedziała, obawy przed chorobą czy przed samym tematem, to proponowałabym przyjść na slam poetycki, czyli turniej poetycki. Jeśli jeszcze dana osoba czuje w sobie twórczą moc i potrzebę podzielenia się swoimi refleksjami, to zapraszam do udziału, do konkursu. Można wystartować przed publicznością. Zdaję sobie sprawę, że to duże wyzwanie i nie każdy ma w sobie tą odwagę, żeby stanąć przed ludźmi i podzielić się swoją twórczością. Natomiast zawsze można spróbować. Publiczność jest życzliwa. To jeśli chodzi o takie ewentualne przełamywanie naszych obaw chorobowych, to zapraszam do slam. Ale nie tylko. Oczywiście dzisiaj będziemy poruszać takie troszkę tematy cięższe, czyli będziemy mieć spotkanie z Januszem Szpertnerem, współautorem książki Szamy, jak psychosystem niszczy nasze dzieci, dotyczącym dosyć wstrząsającego tematu, jakim jest opieka psychiatryczna dla dzieci i młodzieży w Polsce. To są takie troszeczkę, bym powiedziała, cięższe klimaty. No wszystko, co dotyczy dzieci, powoduje, że chyba intensywniej przeżywamy te trudności, które napotykają takich małych ludzi. Ale to, co pani wspomniała, zresztą no, wiemy, że współcześnie młodzież, dzieci no, przy tych okolicznościach konfrontują się z rzeczami, trudnościami, których no, nie miały wcześniej, kiedy mogły jakby współistnieć w tej przestrzeni społecznej ze sobą tak w sposób naturalny. Pozostaje nam tak naprawdę odesłać państwa na stronę festiwalu, bo tam wszystko jest. Festiwal potrwa do 19 grudnia. Temat jest bardzo ciekawy i myślę, że jak to w kulturze i sztuce, nie należy się tematów bać, tylko zaglądać i patrzeć, czy rzeczywiście strach ma tak duże oczy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem była dyrektorka Festiwalu Literackiego Endemity, pani Maria Czarnecka. Bardzo dziękuję i zapraszam na stronę www.endemity.pl, gdzie znajduje się cały program. Miłego dnia życzę państwu. Bokaszka, bokaszka, nieodpowiedzialna. Bokaszka, bokaszka, bokaszka, szlama ma. Trójce przed południem Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Nie jestem bękartem partii, mówił o sobie Mieczysław Rakowski. Niezwykle interesująca postać. Dziennikarz, redaktor naczelny Polityki zawsze miał swoich promotorów partii, ale też sam aparat partyjny niekoniecznie go znosił. Prezentował się jako dandy z bon vivant, ale Leopold Tyrmand naśmiewał się z tej jego postury. Miał opinię noworysza. Rzadko kiedy spotykamy dobrze napisane, pogłębione w źródłach biografie przywódców PRL-u. Instytut Pamięci Narodowej i Michał Przepelski, autor najnowszej biografii Rakowskiego, tę lukę wypełnia. Warto znać te życiorysy i też drogę, którą przeszedł sam Rakowski. Ostatecznie przecież już na samą końcówkę istnienia PRL-u, obejmując jedną z najwyższych funkcji w państwie. Wiesław Górnicki pisał wtedy do niego: podziwiam cię, że wziąłeś na siebie tę funkcję akurat teraz. Jest w tym coś z Konrada i chyba trochę z Hemingwaya. Wiesz równie dobrze jak ja, że partia w obecnej formie nie jest już do uratowania. Michał Przeperski, Mieczysław Rakowski. Biografia polityczna. Trójkowy felieton kulturalny. Program trzeci. You were otherwise.